Book 2 اثنان 2 العائلة خانواده الجد پدر بزرگ الجدة مادر بزرگ هو وهي او و او الاب پدر الام مادر هو وهي او و او الابن پسر الابنه دختر هو وهي او و او الاخ برادر الاخت خواهر هو وهي او و او العم او الخال عمو دایی العمه او الخاله عمه خاله هو وهي او و او نحن عائله ما یک خانواده هستیم العائله ليست صغيره خانواده کوچک نیست العائله کبیره خانواده بزرگ است